program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyboru pierwszej prezes Sądu Najwyższego kieruje grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Komisja Europejska za Unią Wielu Prędkości. Jean-Claude Juncker przedstawił wizję przeszłości wspólnoty po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii. O dążeniu Rosji do aneksji Donbasu mówił w Kijowie Witold Waszczykowski. Szefowie polskiej i brytyjskiej dyplomacji proponują nową formę rozmów pokojowych. Czy pierwsza prezes Sądu Najwyższego została wybrana zgodnie z prawem? Pytają to posłowie Prawa i Sprawiedliwości. I kierują wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o Sądzie Najwyższym. Kwestia procedury wyboru oraz sam wybór kandydata odsyłają do aktu wewnętrznego, to jest regulamin Sądu Najwyższego, który nie jest publikowany, a skutki tego wyboru są na zewnątrz, czyli do prezydenta, który dokonuje wyboru pośród dwóch kandydatów. Uważamy, że ten regulamin wyboru kandydatów powinien być w formie ustawy, a zatem obecne regulacje są niekonstytucyjne. Mówił Arkadiusz Mularczyk z PiS. Wnioskodawcy zwracają uwagę, że brak wymogu uchwały w sprawie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego zarówno w ustawie o Sądzie Najwyższym, jak i w regulaminie, do którego ustawa odsyła, może oznaczać, że dokument prawny, na podstawie którego dokonano w 2014 roku wyboru obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, może być niezgodny z konstytucją. Komisja Europejska popiera tworzenie się Unii Wielu Prędkości. Uważa, że kraje, które chcą zacieśniać współpracę, powinny mieć taką możliwość. Szef komisji przedstawił swoją wizję rozwoju Unii Europejskiej po wyjściu z Wielkiej Brytanii. Znalazło się tam 5 scenariuszy, ale Jean-Claude Juncker uważa, że najlepsza byłaby ściślejsza integracja wybranej grupy państw. Czy kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą zawsze podążać w jednym tempie w tym samym kierunku? Uważam, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w gronie 27 państw co do realizacji celów, powinna być możliwość dla tych, którzy chcą robić postępy w niektórych dziedzinach, jeśli uznają to za konieczne. Propozycje dotyczące przyszłości Unii po Brexicie to przygotowania do szczytu we włoskiej stolicy 25 marca z okazji 60-lecia podpisania traktatów rzymskich. Wtedy rozpocznie się dyskusja na ten temat. Oczekuje się, że decyzje dotyczące przyszłości Unii zapadną w grudniu. Jest bardzo prawdopodobne, że Rosja dąży do aneksji Donbasu, powiedział w Kijowie szef MSZ Witold Waszczykowski. Sytuacja we wschodniej Ukrainie jest jego zdaniem coraz trudniejsza, ponieważ Rosjanie nie respektują porozumień mińskich. Polska i Wielka Brytania zaproponowały nowy format rozmów. Szefowie dyplomacji obu krajów spotkali się z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski i Boris Johnson usłyszeli od Pawła Klimkina, że Ukraina jest gotowa rozważyć tę propozycję. Ministrowie dokonali bilansu dotychczasowych rozmów. Witold Waszczykowski ocenia, że rezultaty są pozytywne, ale wciąż nie przynoszą rozwiązania konfliktu. Dlatego przyjechaliśmy z propozycją otwarcia dyskusji na temat nowej formuły rozmów, choć oczywiście decyzja w tej sprawie należy do Pawła Klimkina i Petra Poroszenki. My oferujemy swoją pomoc, ale to ukraińskie władze wybiorą najlepszą formę rozwiązania konfliktu z Rosją. Propozycje Polski i Wielkiej Brytanii nie powiedział kategorycznie tak ani nie. Jak zaznaczył, Ukraina szuka różnych opcji rozwiązania napiętej sytuacji w Donbasie. Z kolei szef brytyjskiego MSZ Boris Johnson podkreślił, że Wielka Brytania opowiada się za wzmocnieniem presji na Rosję. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. 1,5 miliona litrów podrabianego paliwa wprowadził na rynek Gang, na którego trop wpadło Centralne Biuro Śledcze Policji. Przestępcy odbarwiali olej opałowy i sprzedawali go jako paliwo do silników diesla. 6 członków zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali funkcjonariusze biura przy współpracy szczecińskich celników. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Przestępczy proceder trwał od czerwca zeszłego roku. W położonym na uboczu gospodarstwie w województwie zachodniopomorskim Gang odbarwiał olej opałowy. Do tego procesu służyły im specjalne filtry i ziemia okrzemkowa. Policjanci znaleźli na miejscu pojemnik o pojemności 50 tysięcy litrów. Później taki olej trafiał do odbiorców jako paliwo do silników diesla. W Gangu działali mężczyźni z różnych części kraju, z województwa zachodniopomorskiego, ale też z łódzkiego i śląskiego. Zatrzymanym 6 mężczyznom oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej postawiono także zarzuty wielu przestępstw karno-skarbowych i prania brudnych pieniędzy. Na działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił około 4 milionów złotych. Jeden zatrzymany trafił do aresztu, pozostali wyszli za poręczeniem majątkowym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na sporcie Adam Malecki. To może być polski dzień na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Lahti. O 14.00 nasze panie pobiegną w sztafecie, o 17.30 Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki powalczą o medale w konkursie na skoczni dłużej. Oni mają walczyć o medale, one o stypendia. Justyna Kowalczyk, Kornelia Kubińska, Ewelina Marcisz i Martyna Galewicz spróbują znaleźć się w pierwszej ósemce. O to walczymy, zapewnia Justyna Kowalczyk. Chciałoby się, bo były piękne czasy dla polskich biegów narciarskich i chciałoby się, żeby ta drużyna miała dalej podstawę ku temu, żeby istnieć. Skoczkowie marzą o czymś więcej, o medalach i o innej pogodzie. Najlepiej to mi się skaczyły, jeżeli jest piękna pogoda, mroźno i tory są szybkie. Rozmyśla się Kamil Stoch, ale na to nie ma szans. Ma być tak jak podczas kwalifikacji, czyli okropnie, dodaje Maciej Kot. Było bardzo ciężko i myślę, że z biegiem czasu było coraz trudniej. Mieliśmy bardzo niskie prędkości najazdowe i padający śnieg, który jest bardzo mokry, powoduje to, że narty jakby kleją się do tych torów. Niestety może się okazać, że medale zdobędą dziś ci, którzy będą mieli po prostu więcej szczęścia. Lahti, Michał Gąsiorowski. Przypomnę, że to nie ostatnia szansa medalowa naszych skoczków w Lahti. W sobotę czeka ich jeszcze konkurs drużynowy. W siatkarskiej Lidze Mistrzów nasze zespoły trzymają się mocno. Swoje mecze wygrały z Krabbeł Chatów i Asseco Resowia Rzeszów odpowiednio 3-0 z Krajową z Rumunii i 3-1 z Czechami z Dukli Liberec i zagrają w fazie play-off. Awans mimo porażki w ostatnim meczu fazy grupowej w Stambule wywalczyła także Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Bliskie awansu do finału piłkarskiego Pucharu Polski są Arka Gdynia i Lech Poznań. Gdynianie pokonali we wtorek 3-0 Wigry Suwałki, a Lech Poznań wczoraj aż też 3-0 pokonał Pogoń Szczecin. Rewanże na początku kwietnia, a finał 2 maja na Stadionie Narodowym. O to, by zagrać w wielkim finale, walczą także we Włoszech. W pierwszym meczu półfinałowym, derbowym zresztą, w Rzymie Lazio pokonało 2-0 Romę. W najlepszej czwórce Pucharu Niemiec zameldował się Bayern Monachium. Bawarczycy pokonali 3-0 Schalke, a Robert Lewandowski strzelił 2 gole, do tego dołożył asystę. Aż 6 bramek strzeliła swoim rywalom Barcelona, przy okazji tracąc zaledwie jedną. Wygrała ze Sportingiem Gijón i jest liderem Ligi Hiszpańskiej. Mimo pokaźnej wygranej, trener Barsy Luis Enrique zapowiedział po meczu zakończenie przygody na Camp Nou wraz z końcem sezonu. Potknął się wczoraj Real Madrid, który zaledwie zremisował u siebie 3-3 z Las Palmas. Jeszcze na koniec informacja z koszykarskiej ligi NBA. 36. zwycięstwo w sezonie Washington Wizards. Czarodzieje, którzy zajmują trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej, pokonali 105-96 Toronto Raptors. Grał oczywiście Marcin Gortat, zdobył 12 punktów. Pochmurny dzień przed nami. Będzie padał deszcz. Na północnym wschodzie będzie padał deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach także śnieg. Możliwe nawet burze, ale i większe przejaśnienia także możliwe. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, ale wysoko w Sudetach może osiągać prędkość 120, a w Tatrach nawet 135 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 6 stopni w Koszalinie, Olsztynie i Suwałkach. 7 w Szczecinie, Trójmieście i Augustowie. 8 w Warszawie, Toruniu, Poznaniu i Lublinie. 9 w Łodzi, Częstochowie i Rzeszowie. 10 stopni w Katowicach, Bielsku Białej i Szklarskiej Porębie. Najcieplej w Krakowie i we Wrocławiu. Tam stopni 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Świeży filet z piersi kurczaka. Jedyne 11,77 za kilogram. Filet 11,77. A delikatny papier toaletowy Softella tylko 8,49 za 16 rolek. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Nie, jestem bardzo optymistycznie nastawiony do życia. Ale kiedy, jak się na 3%, kiedy dzień rozpoczyna się wizytą u pani Beaty Michniewicz? Nie, proszę pana, to ja bym chciała powiedzieć, że pomimo, że się u mnie rozpoczyna, to sondaże nie wzrastają, 3%. Proszę zwrócić uwagę na tendencje, bo to jest chyba ważniejsze, pani redaktor. No, oczywiście politycy zawsze mówię mają dobre... Mówię o sondażu lutowym firmy Kantar Tennis. Tak, a proszę sprawdzić wcześniejszy, to było 6, jeszcze wcześniej 7-8. No pani, to jaka to tendencja jest? No więc, pani redaktor, jeszcze raz pani mówię, że tego typu sondaże się zdarzają, kiedy partia ma niższe poparcie. Natomiast generalnie jest utrwalony trend taki, że Polskie Stronnictwo Ludowe wyszło z zaklętego kręgu tych 3-4%. Mamy 7-8 i taki jest ten... Proszę zwrócić uwagę na te sondaże, które są najbardziej wiarygodne, jeśli chodzi o badania opinii publicznej. A te są niewiarygodne. No, nie chcę się tutaj znęcać nad Cebosem, który więcej ponad 4, gdyby dał... Ja mówię teraz akurat o Cebosie. Gdyby dał więcej niż 4% dla PSL-u, to chyba by były zwolnienia w zarządzie. Więc już po prostu przejdźmy... Dlaczego pan tak mówi? No dlatego tak mówię, że proszę popatrzeć na sondaże Cebosu, które pokazują PSL-owi takie, a nie inne badania, a później inne pracownie, które są najbardziej wiarygodne, które pokrywają się z tymi wynikami, które są później w wyborach. Bo to jest największy sprawdzian wiarygodności pracowni opinii publicznej. Dlaczego tak jest słabo? Gdzie? W terenie jest bardzo dobrze. Proszę zwrócić uwagę, że przed nami wybory samorządowe, których... Zaraz o nich będziemy mówić, ale tak. Wcześniej chciałam zapytać, jakie ma PSL pomysły na podniesienie swoich notowań? Czy takie na przykład jak projekt ustawy o zniesieniu abonamentu? To jest bardzo dobry projekt ustawy, który jest tak naprawdę odpowiedzią na to, co proponuje PiS. A co proponuje PiS? PiS proponuje obywatelu płać bez względu na to, czy oglądasz telewizję, czy słuchasz radia, czy nie. Bez względu na to, czy posiadasz odbiornik telewizyjny, czy posiadasz radio. Płać po prostu kontrybucję. A PSL proponuje A jeżeli nie zapłacisz, to przyjdzie do ciebie komornik i ściągnie z ciebie tę należność, żebyś płacił na to, aby mogła rozwijać się polityczna telewizja. Wizja chociażby taka, w której jest manipulacja za manipulacją. Rządowej. Chcę tylko powiedzieć, że w momencie, kiedy powstała zmiana formuły programu Forum na przykład, to muszę zwrócić uwagę pani redaktor opinii publicznej na taki ciekawy fakt. Pozwoli pani, że skończę to, że aby partia rządząca miała większość na przykład w tym programie, to jeden przedstawiciel partii rządzącej miał podpisane przy nazwisku Prawo i Sprawiedliwość, a drugi dla niepoznaki PiS. No piękna manipulacja. Panie pośle, państwo rządzili przez 8 lat, prawda? Współrządzili. Tak. Wtedy można było sprawę abonamentu uregulować, a państwo tego proponujemy. Nie zrobili. Dlatego teraz składanie takich dosyć populistycznych projektów, które nie mają szans na uchwalenie, jest wyłącznie próbą podniesienia sobie To jest także odpowiedź na zachęty pani premier, aby opozycja nie była tylko totalna, a składała propozycje. Co propozycja, którą Polskie Stronnictwo Ludowe złoży, to zaraz jest wyrzucana do kosza i zobaczymy, co z tym będzie. Przypomnę tylko pani redaktor słowa Margaret Thatcher, która powiedziała, że rząd nie ma własnych pieniędzy. To są także te pieniądze, które proponujemy, aby poszły na telewizję państwową, to także są pieniądze obywateli. To nie są jakieś inne pieniądze. Nie wyciągajmy po raz kolejny pieniędzy z kieszeni obywateli na to, czego po prostu nie chcą oglądać. Panie pośle, jak pan odbiera grę wokół przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska oraz eurodeputowanego Sariusz Wolskiego? Tak, to jest jako ogromną małostkowość. PiS nie ma pomysłu na... nie ma własnego projektu politycznego, bo w końcówce dopiero całego tego chocholego tańca wpadli na pomysł posła Jacka Sariusz Wolskiego. No to pokazuje, że po prostu brak tego pomysłu skończy się oczywiście niczym, bo Donald Tusk zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej. Jaką pani chce usłyszeć moją odpowiedź, to ona wygląda w ten sposób. Jeżeli partia rządząca nie ma dobrego projektu na przeprowadzenie kandydata na to stanowisko, bo przypomnę, że to nie jest stanowisko przypisane Polsce. To nie jest też tak, że jeżeli nie będzie Donald Tusk, to może być każdy inny Polak. Jeżeli nie będzie Donald Tusk, to będzie to przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej, nie z Polski. Więc jeżeli ktoś chodzi twardo po ziemi i ocenia realia, to powinien wyzbyć się małostkowości i albo nic nie robić i milczeć, albo po prostu przestać przedstawiać niepoważne projekty. Czyli polityczne. Według pana to jest taki projekt, który można porównać z waszym projektem dotyczącym zniesienia abonamentu. Nie, a dlaczego pani wkłada mi w usta ja twierdzę, że nasz projekt dotyczący abonamentu jest bardzo dobry. Projekt zaś ale dotyczący... Ale ma takie same szanse na powodzenie. Projekt zaś dotyczący kandydatury Jacka Sariusza-Wolskiego, kandydatury PiS-u, po prostu nie ma żadnych szans na realizację. Od wielkiej europejskiej I on dotyczy głównie walki wewnętrznej. Przechodzimy do polityki samorządowej. Słyszał pan o tym, że nie będzie, być może nie będzie drugiej tury w wyborach wójtów, prezydentów i burmistrzów. No to jest najlepszy sposób na to, jak PiS może skutecznie zjednoczyć polską opozycję. Tak? I co właśnie myśli pan, że będzie wynikało z tego, że państwo się za chwilę zjednoczą? No oczywiście. To wszystko, co zostało powiedziane w ciągu ostatnich dni, już będzie nieważne. To znaczy co? To znaczy, że wystawiacie własnych kandydatów, nawet w dużych miastach. A to było powiedziane, że tak. Nie będziemy wystawiali? Tak, nie, to było powiedziane. Było powiedziane przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, nawet w tym studiu było powiedziane. Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz już spotyka się z mieszkańcami Wielkopolski i tam wsłuchuje się w głos obywateli. Ja chcę tylko powiedzieć jedno, że to, co robi PiS z polskim samorządem, to jest typowa orbanizacja największego, najbardziej trwałego fundamentu polskiej demokracji od 1989 roku. Naprawdę, pani redaktor, szanowni państwo, świętej pamięci profesor Regulski i Michał Kulesza przewracają się w grobie, widząc, jak dewastuje się coś, co było wizytówką Polski na całym świecie. To jest największe osiągnięcie, jakie mieliśmy. I proszę pamiętać, że mówiąc o samorządach, nie myślimy o urzędach gminy, powiatu czy województwa, tylko samorząd to jest wspólnota, to jest ta mała ojczyzna ludzi, którzy jednoczą się wokół spraw. Możemy wrócić do konkretu, czyli jednej tury. Bo pan mówi, że będzie Władysław Kosiniak-Kamysz się konsultował. Dał pan do zrozumienia, że już nieważne jest to, co mówił wcześniej, że będziecie wystawiać własnych kandydatów. W tej sytuacji, rozumiem, tak. Nie wystawiacie własnych własny kandydatów. Własny kandydat to także może być kandydat popierany przez inne ugrupowania polityczne, panie redaktor. Jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe ma na przykład dobrego prezydenta w Ciechanowie, ma dobrego prezydenta w Olsztynie, to ja nie widzę powodu, dla którego ci kandydaci nie mogą być ponownie kandydatami PSL-u wspieranymi przez inne ugrupowania. No to jest chyba naturalne. A czy widział pan w ogóle jakiś projekt dotyczący zmian w ordynacji samorządowej? No to panie redaktor, to dlaczego pani komisji? Inspiruje rozmowę na podstawie czego? Ja pytam, czy pan widział jako wiceprzewodniczący komisji, ja inspiruję rozmowę na podstawie doniesień medialnych, no tak, więc wypowiedzi pani, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Skoro pani inspiruje ja pytam, rozmowę i pyta, to ja odpowiadam. Ale ja pytam, czy pan widział projekt? I pan mnie pyta, dlaczego ja pytam, zamiast odpowiedzieć, czy pan widział. Projekt, pani redaktor, może się pojawić w 30 sekund w Sejmie, bowiem złożone in blanco podpisy pod projektami, które są jednym wielkim zapytaniem, znakiem, stają się rzeczywistymi drukami w kilka sekund, więc to nie ma problemu projektu. Proszę zwrócić uwagę, w jak fatalnym stylu został złożony projekt metropolii warszawskiej. Ale ja pana nie atakuję, ja pytam normalnie. Ale ja wcale się nie czuję atakowany. Ale pan się strasznie zdenerwował, jak ja zapytałam o ten projekt. O jako który? Wiceprzewodniczący komisji. O który projekt? O projekt, o którym mówimy od wielu tygodni. Czyli? Projekt dotyczący zmian w ordynacji samorządowej. Pani redaktor. Między innymi dwukadencyjność. Wie pani, jak wygląda sekwencja zdarzeń, że w weekend prezes Kaczyński ogłosi swoje rewelacje dotyczące na przykład samorządu i ten temat żyje przez wiele tygodni. Jeżeli to ma być jakby początek projektu, no to każda wypowiedź prezesa jest naprawdę atakiem na samorząd. Więc jeżeli mówimy o dwukadencyjności, to proszę zwrócić uwagę, mówię tu pani bardzo spokojnie. Dwukadencyjność, jeżeli w ogóle do tego będziemy dochodzili, to najpierw trzeba zwrócić uwagę, czy ona jest konstytucyjna. Otóż twierdzę, że nie, bowiem dwukadencyjność w konstytucji zapisana jest i dotyczy tylko jednej osoby, a mianowicie prezydenta Rzeczypospolitej i o tym mówi właśnie konstytucja, że prezydent jest przez dwie kadencje. W stosunku do każdego innego organu, jeżeli ustawodawca, twórcy konstytucji, czy też wymienieni przeze mnie ojcowie samorządu, gdyby chcieli, aby tak było, to by to zapisali w konstytucji. Tak mówili mi oni, ale także ci, którzy konstytucję pisali. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że wielokadencyjność nie jest przeszkodą. Powiem więcej. Powoływanie się, ostatnie zdanie, panie doktor, powoływanie się na wzorce europejskie jest także nieuprawnione, bowiem tylko w dwóch krajach europejskich, we Włoszech 2x5 i w Portugalii 3x4, istnieje ograniczanie kadencyjności. Powoływanie się na Niemcy tym bardziej jest nieuprawnione, bowiem przytoczę tutaj przykład nadburmistrza Hanoweru, który był tym burmistrzem od 1972 roku do 2006. Panie i na koniec, pośle, ostatnie, już teraz obiecuję, ostatnie zdanie. I obiecuję, że przedostatnie. Burmistrz Mszczonowa, który był jeszcze naczelnikiem, a w ostatnich wyborach samorządowych zdobył 90% poparcia ludzi, startował do Sejmu z listy PiSu i został posłem PiSu, także protestuje przeciwko zamachowi na wielokadencyjność. Powiem więcej. Panie pośle, to nie w wielokadencyjności. To nie, ale, ale to już jest jakby następna fraza. To nie w wielokadencyjności jest przyczyna. To nie w wielokadencyjności jest przyczyna nieprawidłowości w samorządzie. A wie pani, w czym jest przyczyna? Panie pośle, ale panie pośle, to nie może być tak, że pan tutaj wygłasza monolog. Nie jesteśmy tutaj na wiecu, ani na trybunie. A jeśli już, to ja mogę być tu marszałkiem Sejmu i panu ograniczyć czas. Życzyłbym sobie, żeby Sejm miał takiego marszałka, na pewno by skuteczniej pracował. Być może jest tak, że jeżeli coś nie jest zapisane, to nie jest niedozwolone. To po co nam konstytucja? No ale ja właśnie to mówię, po co nam jeżeli nie jest zapisane, to może jest dozwolone. Jeszcze raz mówię, pani redaktor, że jest to naruszenie biernego prawa wyborczego. Ale właśnie i dlaczego tym... państwo tak protestują przeciwko ale tej nikt dwukadencyjności? Znaczy, panie, dlatego, że jest to burzenie najważniejszego fundamentu państwa, jakim jest samorządność, samostanowienie Polaków o sobie. Nie może jedna partia nakazywać Polakom, że mogą swojego ulubionego prezydenta, wójta, burmistrza mieć tylko przez dwie kadencje. A oni chcą na przykład mieć 10. To kto jest ważniejszy, suweren czy partia? No proszę mi odpowiedzieć na to proste pytanie. Kto jest ważniejszy, panie doktorze? Suweren, mieszkańcy, wyborcy czy jedna partia? A może suweren też by chciał mieć przez kilka kadencji prezydenta kraju, ale konstytucja stanowi inaczej. No to proszę zmienić w referendum konstytucję. A może w takim razie, to co proponuje PSL, pani redaktor, jeżeli dwukadencyjność, to powszechna. Niech także posłowie mają dwie kadencje i z powrotem na ziemię. Państwo by na to przystali, ale to tak? jest nie to, że przystali, to jest nasza propozycja. Tylko w PiSie się koledzy zaczynają denerwować. Ale wtedy by państwo byli za tym, żeby dwukadencyjność była i w samorządach, i w parlamencie? My to nazywamy dwukadencyjnością powszechną. Jeżeli wszyscy, ale to wszyscy. Ale macie taki projekt? Jeszcze nie mamy, ale mówimy o tym. Jeżeli wszyscy, to wszyscy. Posłowie też. I proszę bardzo. I tutaj już zaczynają wymiękać niektórzy posłowie, szczególnie ci z górnych ław pisowskich. A pan się jakoś, panie pośle, emocjonuje ustawą warszawską? Do Płocka nie sięgnie Wielka Warszawa. Czy to nie o to chodzi, pani redaktor? No naprawdę, dziękuję, że pani przypomniała ten wspaniały królewsko-książęcy gród, który był stolicą Polski wcześniej niż Warszawa i zachęcamy wszystkich do odwiedzania. Pani redaktor zresztą była w wakacje. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, jak to jest z tym referendum warszawskim? Czy ono zostało już na święty nigdy zablokowane? Czy ono zostało powstrzymane? Z referendum warszawskim to jest tak jak ze wszystkimi obietnicami PiSu. Pamięta pani, że w kampanii wyborczej PiS obiecywał rolnikom, że zostaną podwojone dopłaty rolnicze, ale także mówił PiS o to. No więc mówię o prawie. PiS mówił w kampanii wyborczej. Tak, PiS mówił w kampanii wyborczej, że na pewno będzie słuchał obywateli i referendum jest rzeczą świętą. No więc wojewoda mazowiecki pokazał, jaka to jest świętość, że kiedy przedstawiciele mieszkańców, czyli Rada Warszawy, podjęła uchwałę o referendum, to wojewoda mazowiecki z PiSu ją zakwestionował i to w tak enigmatyczny sposób zawiesił ją tak naprawdę. Ja właśnie pytam, co to znaczy. A to znaczy, że po prostu nie wiadomo, co będzie. Nie wiadomo, co będzie, no czyli tak. Być może będzie to referendum. No to pani ma nadzieję, że będzie, a ja znając praktykę rządzenia... Ja podejrzewam, że nie będzie. Aha. Myślę, że podnieśliśmy słuchaczom dzisiaj ciśnienie, więc już się pożegnamy. Dziękuję serdecznie za rozmowę, pani redaktor, i pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy. Z Płocka szczególnie. Z Płocka i z okolic. Dziękuję bardzo. Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. i bardzo smakują dzieciom. Lizaki Natursept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Gdy zobaczysz, że cena wkładek Carefree Large to teraz jedyne 8,99, już nikt ani nic nie przeszkodzi ci w zrozumieniu, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości Jolanta Pawlak. Związane z Państwem Islamskim media twierdzą, że w walkach w północnej Syrii zginął polski dżihadysta Abu Katab al-Polandi. Informacje potwierdzili eksperci, którzy monitorują wydarzenia związane z dżihadystami na Bliskim Wschodzie, a na Twitterze opublikowano też zdjęcie mężczyzny, ciemnego blondyna o słowiańskich rysach z długimi włosami i brodą. Temat wróci w serwisie Trójki o 9:00. Bułgaria mówi nie propozycjom szefa Komisji Europejskiej w sprawie Europy kilku prędkości. Wypowiedź bułgarskiej wicepremier dla Radia Publicznego jest reakcją na scenariusze reform dla Unii bez Wielkiej Brytanii przedstawione przez Jean-Claude'a Junckera. Jeden z pięciu, który zdaniem unijnych urzędników jest najbardziej realny, zakłada, że kraje chcące współpracować ściślej mogą to robić, nie zmuszając do tego pozostałych. Syntetyczne szkliwo nazębne może być materiałem przyszłości w różnego rodzaju urządzeniach, na przykład w samolotach. O swoim wynalazku amerykańscy naukowcy piszą w tygodniku Nature, a szczegóły w relacji Rafała Motriuka. By wyprodukować odpowiedni materiał, wynalazcy badali kości, muszle i pancerze różnych zwierząt. Najlepsze okazało się szkliwo nazębne, bez względu na to, czy pochodziło od dinozaura, morsa czy zęba mądrości jednego z naukowców. Potem badacze nakładali na specjalne nanostruktury cieniutkie warstwy polimerów. Potrzeba było 40 warstw, by materiał osiągnął grubość 0,001 milimetra. Zdaniem naukowców, syntetyczne szkliwo przyda się do budowy komputerów lotniczych i innych urządzeń elektronicznych. Był skrót informacji. Pełny serwis Trójki już za niecałe pół godziny. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach także śnieg. Możliwe burze, ale i w ciągu dnia rozpogodzenia. Informacja z Elbląga, że tam piękne słońce, no u nas też całkiem ładne. Wiatr umiarkowany i dość silny i porywisty nawet w Sudetach i Tatrach powyżej 100 km na godzinę. Temperatura od 6 stopni w Koszalinie, Olsztynie i Suwałkach, 8 w Warszawie, Grudziądzu, Poznaniu i Zamościu, do 11 stopni w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. I od razu słuchamy sobie piosenki dnia, która tak oto się zaczyna. Miłosz i Nosowska. Syf, zanim cała tym przesiąkniesz. Palę przy oknie, tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem tym. Jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy i nikt. A te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś. Nasz mały, pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie. W tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Dorośnij. drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa, skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem. Poza sobą nic, wstyd, schowałem go głęboko w dumie. We własny jeżdżruch chyba przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie, ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz. Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów zakończony słowem. To nasza piosenka dnia. Przed ósmą rozmawialiśmy wspólnie z Beatą Płomecką o jakości produktów i o tym, że Węgrzy i Słowacy protestują. No bo te same produkty sprzedawane w Europie Środkowo-Wschodniej są troszkę gorszej jakości. Pan Maciej napisał, w Polsce mówimy, że chemia niemiecka jest lepsza niż nasza. Niemcy z kolei mieszkający przy granicy z Francją twierdzą, że chemia francuska jest lepsza niż chemia niemiecka. Ja miałem okazję porozmawiać z jednym z przedstawicieli dużych producentów chemii gospodarczej i on mówi, że sprawa wygląda nieco inaczej. W Polsce ludzie nie mają w zwyczaju stosować chemii w takich ilościach, jakie są zalecane na opakowaniu, tylko na wszelki wypadek dodają więcej. Więc chemia jest u nas osłabiana, dlatego żeby po dodaniu jej większej ilości uzyskać ten sam efekt. W przeciwnym razie proszki by nie były dopłukane na przykład i pranie byłoby niezadowalająco wypłukane, powstawałyby jakieś białe zacieki. No tak mi to wytłumaczono. Bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawa koncepcja. No. Bo to już jest wybieganie naprzeciw takim zwyczajom, prawda? Na wyrost damy mniej. Bo tak się zastanawiam, co jest jeszcze dalej na zachód od Francji, gdzie ta chemia byłaby najlepsza. No, chodzi, kochany. Że, nie wiem. Kochany. Dobrze, co tam w tygodnikach? Kolumb chyba już, tylko amerykańska chemia. Dobrze, my teraz zaglądamy do tygodników i nie tylko. Na początek gość niedzielny i wezwanie z okładki. Pokutujcie, Wielki Post 2017. W setną rocznicę objawień w Fatimie wracamy do słów Maryi, które stają się dziś na nowo aktualne. Głosi okładka tego wydania gościa niedzielnego. Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe, jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom, ku coraz nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać, podejmować je wciąż na nowo. Wołał święty Jan Paweł II w Fatimie w 82 roku. Sedno Fatimy, nawrócenie i pokuta. Fatima dziś to temat, no, który zajmuje kilka stron tego numeru, a przy okazji potem jeszcze także o czyśćcu. Czyśćcu na Czerwonym Jeziorze. To miejsce zdaje się leczyć ludzi. Mówi o czyśćcu świętego Patryka, jeden z opiekujących się miejscem franciszkanów. Na wyspie taki klasztor, zespół klasztorny. Station Island jest jedną z 46 wysp na jeziorze Lavderg. Klasztor na wyspach leżących właśnie na tym jeziorze miał założyć sam święty Patryk. Pierwszy misjonarz i patron Irlandii. Wiadomo, że żyjący na przełomie wieków IV i V święty rzeczywiście przebywał w okolicach hrabstwa Donegal, choć nie ma pewności, czy dotarł na wyspy na tutejszym jeziorze. Rocznie na wyspę pokutników przybywa 30 tysięcy pielgrzymów, wcale nie w celach turystycznych. Czytamy w tym, no, można powiedzieć, trochę też reportażu. I dalej. Aby zostać wpuszczonym do czyśćca, trzeba mieć przynajmniej 15 lat i być sprawnym fizycznie. Dobrze jest też być odpornym przynajmniej na tyle, żeby nie przeziębić się od chodzenia przez kilka dni boso po kamieniach. W Gościu Niedzielnym także reportaż o tym, kto sprawił, że mieszkamy w domach z betonu. Kochamy je za świetną lokalizację, nienawidzimy za nieznośną ciasnotę. Ich powstanie zawdzięczamy jednemu człowiekowi, urodzony prawie 130 lat temu. Le Corbusier odpowiada za wielką rewolucję, która dokonała się w miastach. To właśnie dzięki niemu tak wiele osób mieszka w blokach. Prawie połowa Polaków mieszka w blokach. W Hiszpanii i na Łotwie mieszkańcy bloków stanowią aż 65% społeczeństwa. O tym, jak projektował, jak wymyślał, jak te koncepcje się zmieniały wedle potrzeb, o tym, jak w 22 roku otrzymał swoją pierwszą szansę, zmagając zmieniające się z przeludnieniem władze Paryża poprosiły o nową koncepcję urbanistyczną, o tym, jak po wojnie się to zmieniało. Chociaż nie dożył ostatecznego triumfu blokowisk, bo umarł w 1965 roku. Znajdą Państwo w tym tekście w domach z betonu, w tym numerze Gościa Niedzielnego. No i jeszcze o tym, jakie trucizny kryją się w naszym jedzeniu. Nie zawsze informacje o nich znajdują się na etykietach, a mimo to wchodzą w skład produktów spożywczych. Często są bagatelizowane, chociaż mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Świat Wiedzy, miesięcznik, zrobił zestawienie szkodliwych dodatków i zanieczyszczeń obecnych w naszym pożywieniu. Ryż, mleko, mrożona pizza. Wrzucając zakupy do koszyka, układamy często zupełnie bezwiednie piramidę, która ma niewiele wspólnego ze zdrowiem. I rzeczywiście na wielu stronach te szkodliwe substancje z infografikami, tutaj łatwo sobie to wszystko wyobrazić i pouzupełniać. Gorzka czekolada, tu najniebezpieczniejszy składnik to kadm, ale kadm występuje również w szpinaku, w orzechach, w sałacie. W jakich stopniu i w jakim stopniu jest szkodliwy, to Państwo sobie przeczytają. A ryż na przykład, najniebezpieczniejszy składnik ryżu, domyślibyście, że chodzi o arsen? Tak, słynny arsen. Arsen lipa. Tak, przy okazji rudy arsenu wydobywano w kopalni w Złotym Stoku, a w rudach arsenu właśnie było złoto. A jeśli ktoś Państwa w Kotlinie Kłodzkiej, to zachęcam do odwiedzenia kopalni w Złotym Stoku. Bardzo ciekawe miejsce. No właśnie, arsen w ryżu, co poza tym na przykład no w mięsie to wiadomo, dioksyny, ale także dioksyny w rybach i mleku mogą się znaleźć. Ciekawa to rzecz o szkodliwym jedzeniu w świecie wiedzy. Tutaj także artykuł o tym, że według Larsa Hesselgrena, jednego z, i innych architektów z londyńskiego studia PLP, najlepszym rozwiązaniem problemu korków w mieście jest metro, ale nie takie zwykłe, które przecież nie uchroniło największych metropolii przed korkami, lecz car tube, przeznaczone dla autonomicznych, elektrycznych samochodów. Co jakiś czas ta koncepcja powraca i rzeczywiście tu jest ładnie opisana. Tunele dla samochodów w podziemnych korytarzach pod miastami. Pokrycie miast systemem tuneli będzie rzecz jasna drogie, ale ich stosunkowo niewielka średnica oraz dynamiczny rozwój robotów drążących ma sprawić, że i tak będzie to znacznie tańsza opcja niż budowa tradycyjnych linii metra. Tematem tuneli zainteresował się też niejakim pan Musk, człowiek stojący za elektrycznymi samochodami Tesla, rakietami kosmicznymi. No, czy to wszystko jest nierealistyczne? No, kosmos już udało mu się podbić, więc chyba jak najbardziej realistyczne. W świecie wiedzy więcej na ten temat. A jeszcze na koniec zaglądamy, to jest nieregularnik, jamy oni, poradnik psychologiczny polityki, tym razem o kobiecie. Kobieta, instrukcja obsługi, zwłaszcza dla mężczyzn. No, brzmi zachęcająco, a ja sięgnąłem tylko po ostatni artykuł w tym piśmie. O tym, jak wygląda przyjaźń między kobietami. Świetnie porównanie. Francuski, na przykład, a Brytyjki. Francuski nie lubią się przyjaźnić z kobietami ze względu na swoją zazdrość i podejrzliwość. Do rzadkości we Francji należą babskie wieczory, spędzanie czasu w większym gronie przyjaciółek. Francuska chce się zobaczyć z przyjaciółką, to będzie to raczej spotkanie w dwuosobowym gronie. No i tutaj bardzo ciekawe spostrzeżenia także Anglika, męża pewnej Francuski. Gdy moja lepsza połowa poznaje kobietę, która świetnie wygląda, jest szczupła i doskonale ubrana, natychmiast zaczyna szczerze jej nienawidzić. Postawmy kropkę, idźmy jeszcze dalej. Inaczej przyjaźnią się Brytyjki. Uwielbiają wieczorne wspólne wyjścia na imprezy, na których tańczą wokół ustawionych na parkiecie torebek. Znają swoje życie w najdrobniejszych szczegółach. Mogą zawsze na siebie liczyć i lojalność wobec siebie jest dla nich ważniejsza niż mężczyzna. I pocieszenie dla Polek, polski model jest bliższy brytyjskiemu niż francuskiemu. Modelowa kobieca przyjaźń polega na posiadaniu kilku dobrych koleżanek, a dwóch lub jednej super przyjaciółek, która doskonale wie wszystko o nas tak naprawdę. Zna prawdziwy rozmiar stanika, wie ile ostatnio przytyłaś, dlaczego pokłóciłaś się z facetem. O przyjaźni kobiet właśnie w Jamy Oni w tym miesiącu. To Krystian Hanke, dziękujemy. I teraz proszę posłuchać uważnie. Jestem skłonny w to uwierzyć, ponieważ sam kiedyś pracowałem w takim wielkim molochu międzynarodowym i faktycznie dostarczane są takie bajki ludziom, żeby wiedzieli, co opowiadać w razie jakichś zarzutów. Podam jako przykład zmniejszającej się wagi batonika popularnego z orzechami, najpopularniejszego na świecie. Jak wchodził do Polski, ważył 60 gramów. Później 58, później 55 bodajże, a teraz chyba waga tego batonika zmalała do 50 albo 51 gramów. Jak zadałem kiedyś pytanie, dlaczego? W trosce o naszą wagę. Społeczeństwo za bardzo tyje i oni dlatego to robią. A cena jest to sama. 2,2 i 7 trójek. Teraz w podróż. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. Podróży do księcia Butanu. Gdzieś na szlaku, ale gdzie dokładnie? Tomasz Grazdowski. Boska Tajlandia. Każdy, kto tu przyjeżdża, od pierwszych widoków zdaje sobie sprawę, dlaczego jest tak popularna. Jedzenie, klimat, dżungla, morze, wyspy najlepsze na świecie albo w bardzo ścisłej czołówce. Ale wpływ człowieka na środowisko też szybko jest zauważalny. Niestety, turyści też się do tego dokładają. 20 milionów ludzi rocznie tu przyjeżdża. Południe Tajlandii. Zabytków nie ma, ale są właśnie plaże i morze. I na wyspy. Pływać, nurkować, snorklować i jeść. Po to przyjeżdżają tu ludzie. Dziś o idei, która ogromnie mi się spodobała. Na Koh Lipe, małej rajskiej wyspie, zobaczyłem plakat zapraszający na wspólne sprzątanie wyspy. Odszukałem głównego organizatora i twórcę Trash Heroes. Wystarczył jeden człowiek, by coś się ruszyło, ale musiał przyjechać z daleka. My name is Tori Schwapili, born in Switzerland, in the Swiss German part, came here to Lipe 16 years ago. Na Koh Lipe jestem od 16 lat. Skąd wziął się pomysł? Narodził się w tym miejscu, gdzie siedzimy. Jak osiągnęliśmy ten moment, w którym doszliśmy do wniosku, że możemy coś zrobić? Niektórzy z nas są tu dłużej, niektórzy krócej, ale wszyscy widzieli, że coś trzeba zrobić, bo śmieci przybywało. I zastanawialiśmy się, co można z tym zrobić. Zaczęliśmy od pewnego poniedziałku, z postanowieniem oczyszczenia plaży. Zadziałało. Przyszło może 20 osób i odnieśliśmy sukces. No i skoro tak, to zróbmy kolejne sprzątanie w kolejny poniedziałek. I tak już 3 lata. Czy widzicie jakąś poprawę związaną z tym, co robicie? Na małą skalę? Tak. Na dużą? Na przykład w sprawie oczyszczenia oceanu? Nie. Ale na plażach? Na małą skalę? Tak. Miesiąc temu popłynęliśmy na jedną plażę i zebraliśmy wszystkiego 30 plastikowych torebek. Jak zaczynaliśmy, było ich 160. And the first time we went there, there were like 160 bags around that. Widziałem kilka plaż tu na Lipe. Jest czysto, ale w głębi wyspy śmieciowa katastrofa. Tu na Lipe to inna historia. To, o czym mówiłem, dotyczyło oczyszczania plaż w parku narodowym, jaki mamy dookoła. Tam nikt nie mieszka. Środek każdej wyspy jest czysty. Na Lipe jest inaczej. Plaże są czyste z powodu turystów. To leży w interesie hoteli i biznesu, żeby było czysto. Ale w środku wyspy to jakby zapomniane miejsce. Trash Heroes mają problem z oczyszczeniem wyspy. Rząd nic nie robi poza zbieraniem pieniędzy, a hotele mówią, hej, przecież płacimy podatek śmieciowy dla rządu. Z Parkiem Narodowym było łatwiej, bo to był wspólny interes. Hotele płaciły za łódki, jedzenie, worki. Tu już nie. We support you there, and they really do. They help us a lot. They pay boats, they pay food, they pay the bags. Policzyłeś kiedyś, ile śmieci już zebraliście? Ogólnie? All together, roughly, wow, tons, easy. Nie mam pojęcia, ale tony, na pewno. Czy Trash Heroes to lokalna inicjatywa, czy robicie coś więcej? Gdzie indziej? Nasz pomysł bardzo się spodobał i teraz mamy 21 oddziałów w Tajlandii, 6 w Indonezji, w Malezji, nawet w Arabii Saudyjskiej jest jeden człowiek, który próbuje coś robić. Ale jak pokazuje przykład Lipe, wszystko zaczyna się od jednego człowieka. Pamiętajmy o środowisku, przyjeżdżając do Azji. Zresztą nie tylko tu. Nic dane nam na stałe nie jest. Drzewa wczoraj były, a dziś już ich nie ma. I to nie dotyczy tylko Puszczy Amazońskiej. Rozejrzyjmy się dookoła, a w Tajlandii, jak ktoś już tu będzie, na pewno trafi gdzieś na Trash Heroes. Pomóżmy im w dbaniu o świat. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Only in amazing Thailand. Do usłyszenia w poniedziałek. Do zobaczenia także na stronie internetowej kierunekazja.polskiradio.pl. Ładnie pani śpiewa. Bardzo ładnie. Być może w poniedziałek znowu zaśpiewa. Za 12 minut 9. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Za chwilę archiwum rozrywki. Dziś będziemy w piwnicy pod Baranami. Moving on and getting over. Not the same, it seems to me. 'Cause you've been gone, I'm growing older, but I still can't see